ช่วงวันหยุดยาวมีการหยุดติดต่อกันถึง4วันพวกเราก็ใช้ช่วงเวลา4วันนี้ในการมาที่วัดป่าสุกโตขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยนะก็เลือกที่จะไปที่อื่นเช่นไปเที่ยวไปแหล่งบันเทิงหรือว่าไปเที่ยวห้างจัดจ่ายใช้สอยบางคนก็อาจจะเดินทางไปเมืองนอกได้ไปเจอสิ่งแปลกใหม่แต่ละคนก็ใช้ช่วงเวลา4วันนี้ต่างๆกันไปเรียกว่าคนละทิศคนละทางแต่ว่าถ้าพิจารณาให้ดีนะทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีจุดหมายเหมือนกันก็คือต้องการความสุขมันก็น่าคิดนะว่าจุดหมายเหมือนกันแต่ว่าไปคนละทิศคนละทางพวกเราเข้าวัดอีกหลายคนข้อห้ามหรือว่าเข้าโรงหนังอันนี้มันแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรามองความสุขหรือว่าผลทางสู่ความสุขแตกต่างกันต้องการความสุขเหมือนกันนะแต่ว่าวิธีการแตกต่างกันนี่ถ้าพิจารณาดูให้ดีเนี่ยคนส่วนใหญ่หรือจะเรียกว่าวิถีชาวโลกก็ได้วิธีชาโลกนี่เขามองความสุขว่าอย่างไรเขามองว่าจะเข้าถึงความสุขได้อย่างไรวิธีของชาโลกก็จะมองว่าความสุขเกิดจากการมีเกิดจากการครอบครองคือยิ่งมีเยอะมากเท่าไหร่หรือว่าได้เสพมากเท่าไหร่ได้ครอบครองมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความสุขเพราะฉะนั้นก็จึงพยายามที่จะมีเยอะๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์หรือว่าสิ่งเสพสิ่งบริโภคสมัยนี้ก็เริ่มมีประสบการณ์ด้วยมีประสบการณ์หมายถึงว่าได้ไปเห็นโน่นเห็นนี่ได้ไปเที่ยวที่โน่นเที่ยวที่นี่ได้ไปดูฟุตบอลทีมระดับโลกมาแข่งเมืองไทยบัตรราคาแพงเท่าไหร่ก็ไปเพื่อให้ได้เสพประสบการณ์สามารถจะไปคุยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะก็เคยดูทีมแมนยูบ้างทีมลิเวอร์พูลบ้างทีมบาร์ซ่ามาแข่งด้วยตาไม่ใช่ผ่านจออันนี้เป็นวิธีของชาวโลกนะก็คือว่าต้องมีเยอะๆต้องมีมากๆแต่มาพิจารณาดูให้ดีๆเนี่ยแค่มีอย่างเดียวก็ไม่ทำให้มีความสุขนะทำไมคนซึ่งมีเสื้อเป็นร้อยตัว มีรองเท้านะเป็นสิบสิบคู่หรือว่ามีแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีเนี่ยเป็นพันแผ่นเยอะมากมายขนาดนี้ทำไมเขาถึงอยากจะได้อีกทำไมอยากจะได้เสื้อตัวใหม่ทำไมอยากจะได้รองเท้าคู่ใหม่ทำไมถึงอยากจะได้ซีดีหรือดีวีดีแผ่นใหม่มีเป็นร้อยแต่ยังอยากจะได้อีกตัวหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งหรือทำไมคนที่มีเงินเป็นร้อยล้านแต่ทำไมก็ยังอยากได้อีกแสนหนึ่งเขาได้แสนเขาได้สองแสนเขาก็มีความสุขทำไมเขาไม่หยุดแสวงหาไม่หยุดซื้ออันนี้แสดงว่าการมีมากๆยังไม่ได้ให้ความสุขมันต้องได้มาใหม่ถึงจะมีความสุขมันต่างกันระหว่างการมีกับการได้มีเท่าไหร่ก็ยังไม่มีความสุขนะจนกว่าจะได้ใหม่มีเยอะแค่ไหนก็ยังไม่มีความสุขถ้าไม่ได้ใหม่เลยมันจะเรียกว่าคนเราเนี่ยความสุขของคนเราวิถีของชาวโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าการมีเยอะๆอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่ามันต้องได้หมายเดียวถ้าไม่ได้หมายนี่ก็ไม่มีความสุขผู้ดีอย่างนี้รู้ว่าคนเราเนี่ยความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีแต่อยู่ที่การได้ที่จริงนะมันไม่ใช่แค่คนนะสัตว์มันก็เป็นนะอาตมาเวลาบินทบาทเนี่ยบางทีก็มีหมาตามมามันตามมาอยากได้ข้าวเหนียวก็โยนข้าวเหนียวให้มันกำหนึ่งมันก็งับมันยังไม่ทันเที่ยวอาตมาโยนไปแค่อีกกำหนึ่งอีกก้อนหนึ่งปรากฏว่ามันคายก้อนเก่าแล้วมันไปคาบก้อนใหม่ทั้งที่ก็ก้อนก็เท่ากันแต่ทำไมมันทิ้งก้อนเก่าเพราะว่ามันอยากได้ก้อนใหม่อะไรที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีเสน่ห์เท่ากับสิ่งที่เป็นของใหม่มีเสื้อกี่ร้อยตัวเสื้อเหล่านั้นก็ไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่เสน่ห์อยู่ที่เสื้อตัวใหม่ที่วางขายแล้วก็อยากได้คนเรามีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอนะอยากได้เพิ่มแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยจึงเรียกได้ว่าความสุขของชาวโลกเนี่ยมันไม่ได้ที่การมีแต่ที่การได้ใหม่ได้เพิ่มเราลองสังเกตดูนะในชีวิตของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าข้าวของที่เรามีเยอะแยะแต่มันก็พอได้มาแล้วก็เฉยๆแล้วจะมีความสุขกับเพิ่มก็ได้ใหม่และนี่แหละคือทำให้คนเราเนี่ยไม่เคยหยุดไม่เคยพอสักทีมีมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเพราะว่าเอาความสุขไปผูกไว้กับของใหม่สิ่งใหม่มีร้อยล้านก็ยังไม่พอก็อยากได้อีกมีพันล้านยังไม่พออยากได้อีกเพราะความสุขอยู่ที่การได้ใหม่ไม่ใช่อยู่ที่การมีไอ้สิ่งที่มีก็เป็นของเก่าไปแล้วอันที่บางทีอาจจะรวมถึงแฟนด้วยไม่ได้บางคนก็ไม่ว่าจะได้แฟนที่สวยอย่างไร พออยู่กับพนักงานก็มันจืดจางแล้วก็อยากได้ใหม่ทั้งที่ไอ้2เดือนที่มีอยู่ก็อาจจะหลายคนแล้วแต่ก็ไม่พออยากได้ใหม่เพราะฉะนั้นสรุปคือว่าวิธีของชาวโลกเนี่ยความสุขอยู่ที่การได้ไม่ใช่แค่มีอันนี้มันต่างกับวิธีทางธรรมนะวิธีทางธรรมเนี่ยความสุขเกิดจากการละเกิดจากการสละมันสวนทางกันเลยด้วยเหตุนี้เนี่ยพุทธศาสนาจึงสอนให้เราเนี่ยรู้จักการให้ทานการให้ทานเนี่ยมันเป็นการสละที่ง่ายที่สุดก็คือสละสิ่งที่อยู่นอกตัวและเมื่อสละแล้วหรือบริจาคแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือความสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขเมื่อเราสละเมื่อเราให้ทานไม่ใช่แค่ผู้รับเท่านั้นที่มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขด้วยการให้ทานเนี่ยนะมันทำให้เรามีความสุขไม่ใช่เพียงเพราะว่าได้เห็นคนรับเขายิ้มแย้มจากสิ่งที่เราให้แต่ว่ามันยังช่วยลดความตนีลดความโลภด้วยก็เคยมีการทดลองนะให้เงินแก่นักศึกษา2กลุ่มกลุ่มแรกบอกว่าจะเอาเงินนี้เนี่ยไปเที่ยวที่ไหนก็ได้จะไปเที่ยวห้างดูหนังไปกินไอติมก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งก็ให้เงินเขาแล้วก็บอกว่าให้ลองคิดกันดูนะว่าจะเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือคนเดือดร้อนหรือช่วยให้ทำให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้อย่างไรเสร็จแล้วหลังจากที่ทั้งสองกลุ่มได้ใช้เงินที่ได้มาเขาก็สอบถามความรู้สึกปรากฏว่ากลุ่มที่สองเนี่ยซึ่งเอาเงินเนี่ยไปทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมหรือให้กับคนที่เดือดร้อนที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยกลุ่มนี้เขามีความสุขมากกว่าทั้งที่เงินที่เขามีเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เสพใช้เที่ยวหรือว่าเอาเข้าตัวเลยเป็นเงินที่ใช้เพื่อสละออกไปแต่เขามีความสุขกว่าอันนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องเป็นคนนับถือศาสนาเป็นคนธรรมดาธรรมดาเขาก็จะรู้สึกได้ว่าการสละการบริจาคนะทรัพย์ที่มีที่ได้มาเนี่ยมันให้ความสุขได้มากกว่าเพราะนั้นการที่พุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรารู้จักให้ทานเนี่ยมันเป็นบันไดขั้นต้นของการมีความสุขในคำสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิกตาเนี่ยทานเนี่ยเป็นข้อต้นเลยเรียกว่าทานน้ำใหม่คือบุญที่เกิดจากการให้ทานหลักทศพิธราชธรรม10ประการก็เริ่มต้นที่ทานเพราะว่าทานเนี่ยมันเป็นการสร้างความสุขที่ทำได้ง่ายคือสละสิ่งของสละสิ่งนอกตัว ความสุขยังเกิดจากการที่เราสละแรงกายนะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราช่วยเหลือคนที่ลำบากเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขใจอันนี้มันเป็นความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่เราคิดว่าถ้าไปช่วยคนอื่นแล้วเนี่ยมันเหนื่อยเรามันเสียเวลาเราแต่จริงแล้วมันได้ความสุขกลับมาคนจำนวนไม่น้อยเลยที่รู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับชีวิตหรือว่ารู้สึกว่ามันอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวชีวิตนี้ไร้คุณค่าพูดง่ายคือเซ็งเบื่อชีวิตหรือบางทีรู้สึกแย่กับชีวิตจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายแล้วพอไปชักชวนให้เขาลองไปช่วยเหลือคนที่ลำบากปรากฏว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนเลยความเบื่อความเซ็งความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวหรือว่าความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายมันหมดไปมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งแกเป็นเกย์ชาชีวิตแกลำบากแร้งแค้นตั้งแต่เล็กเมื่อสักร้อยปีก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาซื้อขายกันได้พ่อแม่ยากจนก็ขายลูกแกก็อยู่แบบลำบากคนที่เลี้ยงดูแกก็ไม่ได้รักก็ใช้ชีวิตอย่างวิบากลำบากไม่ค่อยมีใครเห็นคุณค่าตอนหลังก็มาทำงานในสำนักเกอิชาตั้งแต่เล็กพอโตขึ้นมาก็ให้ทำงานเป็นเกอิชาชีวิตก็เรียกว่าลำบากมาตั้งแต่เล็กพอเป็นปีชาก็ไม่ได้ว่าสะดวกสบายถูกกดถูกขี่ถูกเหยียดหยามตอนหลังก็น้องชายตายเสร็จแล้วก็คนรักก็ตายรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายตอนนั้นเนี่ยเกียวโตเนี่ยมันเป็นหน้าหนาวแกก็เลยเดินก็ไปในป่าหิมะก็กองทับผมกล่าวว่าจะไปตายในป่าท่ามกลางความหนาวก็มีบังเอิญมีชาวบ้านคนหนึ่งไปเจอเขาแล้วก็ช่วยเขาคุณลุงคนนี้แกก็ถามว่าทำไมถึงอยากฆ่าตัวตายก็ผู้หญิงก็เล่าให้ฟังว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมชีวิตนี้มันลำบากและแค้นไม่มีคุณค่าแล้วลุงนี้แกก็พูดดีนะก็บอกว่าคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยอยากตายเท่านั้นแกบอกว่าเนี่ยน่าจะใช้เวลาที่มีอยู่นะแกบอกว่าเนี่ยอยากจะแนะนำสักอย่างหนึ่งอยากจะแนะนำให้ผู้หญิงเนี่ยคนนี้เนี่ยทุกวันไปช่วยใครสักคนที่เดือดร้อนเอาแค่คนเดียวพอและถ้าช่วยทำไปสักระยะนึงแล้วยังอยากฆ่าตัวตายก็ให้มาบอกแกช่วยให้ตายสมใจผู้หญิงวันนี้แกชื่ออิวาสกินะแกก็ได้คิดขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนใจกลับไปเป็นเกย์ชาเหมือนเดิมแต่ว่าทุกวันแกก็จะไปช่วยคนสักคนก็เลือกเอาเด็กที่ยากจนที่เคยมีชื่อแร้งแค้นเหมือนแกซื้อหนังสือให้คนญี่ปุ่นนี่ก็รักการศึกษามากนะอันเด็กยากจนก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แกก็ซื้อหนังสือให้ตอนหลังไม่ได้ซื้อเฉยสอนให้อ่านออกเขียนได้ด้วยแล้วพอแกก็ไม่คิดกลับไปฆ่าตัวตายเลยพ ราะว่าแกรู้สึกว่าชีวิตแกมีคุณค่ามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอันนี้ก็เป็นที่มาของหนังเรื่องไดอารี่ออฟเกชาเพราะว่าแกเขียนเป็นบันทึกประวัติแกส่วนตัวแกแล้วคนหลังก็เอาไปทำเป็นหนังเขียนเป็นนิยายแล้วก็ทำเป็นหนังเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่มีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่แค่ให้ทานหรือว่าสละเงินทองแต่ว่าสละแรงกายในเมืองไทยมีหลายคนนะมีนักศึกษาบางคนที่เขาเบื่อเป็นเด็กกำพร้าเพื่อสวนไม่มีใครรักเลยใช้ชีวิตแบบล่องลอยเที่ยวเพื่อเที่ยวกับเพื่อนเป็นประจำเป็นนักศึกษาแล้วก็มีช่วงหนึ่งซัมเมอร์นี่เพื่อนๆนี่ไปเมืองนอกกันหมดตัวเองเคว้งคว้างมีคนชวนไปเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาช่วยเด็กที่บ้านปักเกร็ดนะศูนย์ปักเกร็ดนี่มีเด็กที่ถูกทิ้งเป็นจำนวนมากตั้งแต่3-4 เดือนไปจนถึง7-8 ขวบอาสาสมัครเขาต้องการมากเพื่อไปเล่นไปอุ้มไปเลี้ยงเด็กสุดแท้แต่วัยเขาก็ได้ไปช่วยเป็นอาสาสมัครเล่นกับเด็กแล้วเขาสูว่าการไปที่นั่นเนี่ยมันให้คุณค่าความรักกับจิตใจเขามากเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยคิดจะรักใครได้เพราะว่าคำพาร์ตเล็กแต่ว่าเด็กที่มันเจอเด็กทำให้ปลูกความรักขึ้นมาในใจทำให้เขาเนี่ยอยากจะช่วยเหลือเด็กเรียกพ่อพ่อเขาก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าหรือว่าจิตใจได้รับการเติมเต็มแล้วก็เปลี่ยนไปเลยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตผมเนี่ยที่ผมเปลี่ยนได้เพราะเด็ก7 ขวบเด็ก7 ขวบคือเด็กที่เรียกพ่อนะที่เห็นเขาแล้วก็ดีใจเพราะสวยชีวิตเขามีคุณค่ามีความหมายรู้สึกว่าได้รับความรักจากการที่ให้ความรักเด็กก็ให้ความรักกับเขานี่เป็นเรื่องของการสละเหมือนกันนะการให้ความรักการให้น้ำใจก็ทำให้มีความสุขมันสุขกว่าตอนที่เขาไปกินเหล้าไปเที่ยวห้างไปเล่นกับเพื่อนอย่างเทียบกันไม่ได้นอกจากการให้ทานการสละการสละสิ่งของหรือว่าการสละแรงงานและน้ำใจแล้วเนี่ยการสละความโกรธอันนี้ก็ช่วยได้เยอะความโกรธเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ค่อยรู้จักสละเก็บเอาไว้ประคบประหงมเอาไว้คนชวนให้อภัยก็ไม่ยอมจะขอโกรธต่อไปไม่ยอมให้อภัยในการสละความโกรธหรือการให้อภัยเนี่ยก็เป็นวิธีแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะเดือนนี้พุทธเจ้าถึงสอนให้รู้จักแผ่เมตตาแล้วก็ให้อภัยเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่ตัดไว้นานแล้วก็เป็นการสละอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งสำคัญมากที่ช่วยให้เรามีความสุขมีความสงบเย็นหลายคนเนี่ยถือคติว่าบุญคุณต้องตอบแทนความแค้นต้องชำระนะแก้แค้น20 ปีก็ไม่สายอันนี้ก็เป็นความคิดที่ว่ามันต้องเก็บเอาไว้นะไม่เห็นว่าการสละออกไปเนี่ยมันทำให้ใจสงบอย่างไรบ้างนะแล้วคนที่ไม่รู้จักสละความโกรธหรือความเกลียดเนี่ยนะชีวิตจนมันก็ตกนรกเพราะว่าจิตใจก็รุ่มร้อนเรียกว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์ ร่างกายก็แย่ความดันขึ้นหน้าดำคล้ำเคร่งนั่นเพียงแค่เรารู้จักสละออกไปไม่ใช่สละเฉพาะสิ่งที่เราชอบหรือหวงเช่นเงินทองข้าวของแต่สละสิ่งที่มันเป็นอกุศลก็สำคัญนั้นเมตตาภาวนาการแผ่ไปเนี่ยนะมันเป็นกุญแจที่นำไปสู่ความสุขได้พุทธเจ้ายังสอนให้สละอย่างอื่นด้วยนะสละความคิดฟุ้งซ่านสละความยึดติดถือมั่นเวลาทุกข์เพราะความคิดนะทุกข์เพราะการปรุงแต่งในจิตเกิดอารมณ์ต่างๆมากมายนอกจากความโกรธแล้วนะให้ความฟุ้งซ่านอย่างอื่นก็ทำให้คนเราทุกข์มากรวมทั้งความโลภความอยากได้ถ้าเราสลับไปนะมันก็จะช่วยให้ใจเราสงบเย็นการเจริญสติการทำสมาธิภาวนาเนี่ยมันเป็นวิธีช่วยให้เราสละหรือว่าสลัดให้อารมณ์ที่รบกวนจิตใจได้ดีมากแล้วมันทำให้มีความสุขนะยิ่งกว่าการที่ได้เสพได้บริโภคในพุทธกาลมีเรื่องราวของคนจำนวนไม่น้อยหรือที่เคยมีชีวิตที่ฟู่ฟ้าหรูหราร่ำรวยนะมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคนะแต่ว่าก็หาความสุขไม่ได้จนกระทั่งเมื่อได้ละวิถีชีวิตแบบนั้นมาอยู่แบบเรียบง่ายสมถะมาทำสมาธิภาวนากับพบความสุขอย่างราชาองค์หนึ่งชื่อพัทธิยะมาบวชก็เพราะว่าไม่ได้ศรัทธาเลยนะแต่ว่าเป็นพระญาติพระพุทธเจ้าทางราชสกุลศักยะก็อยากจะให้คนในวงตระกูลได้ไปบวชกับพระพุทธเจ้าเจ้าพัทธิยะนี่ก็ไปเพราะว่าเพื่อนชวนแต่ว่าเมื่อได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยก็พบความสุขวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ลำพึงขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอมีเพื่อนพามาเห็นมาได้ยินก็สงสัยว่าพระพัทธิยะนี่กำลังคิดถึงอดีตสมัยที่เป็นกษัตริย์เป็นราชาก็เลยไปทูลพระพุทธเจ้าสงสัยพระพัทธิยะนี่คิดจะสึกแล้วมั้งพระพุทธเจ้ารู้นะภูมิธรรมของพระพัทธิยะว่าที่จริงท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็เลยเรียกมาคุยก็ซักถามเพื่อให้พระด้วยกันได้รับรู้พระพัทธิยะก็ตอบว่าเนี่ยที่ว่าสุขหนอสุขหนอเนี่ยไม่ใช่ลำพึงถึงอดีตสมัยที่เป็นพระราชาแต่ว่ามีความสุขกับสภาพที่เป็นอยู่นะเพราะว่าสมัยตอนที่เป็นราชาเนี่ยแม้ว่าจะมีข้าทาสบริวารมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีองครักษ์ก็ยังมีความสะดุ้งมีความกลัวในพยันตรายแล้วก็ไม่มีความสุขเลยนะกับบัลลังก์ที่มีแต่ขั้นมามีชีวิตนะเป็นสมณะถือครองบริขารแค่8ชิ้นอยู่ด้วยบิณฑบาตวันละมื้อนะไม่น่าจะสุขได้นะเพราะว่าไม่มีสิ่งเสพอะไรแต่มีความสุขข้ออะไรข้อได้สละนะได้วางให้ความยึดติดถือมั่นเรียกว่าท่านสละกิเลสได้หมดละก็เลยมีความสุขเป็นสุขที่เทียบไม่ได้กับตอนที่เป็นพระราชาอันนี้เป็นตัวอย่างคนที่พบความสุขไม่ใช่เพราะการมีการได้นะแต่เพราะการสละและสิ่งที่สำคัญคือก็สละความยึดติดถือมั่นอย่างที่เราได้สวดมนต์เมื่อสักครู่เนี่ยนะเรื่องภารสุตตะ ขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเน้อการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขของหนักที่ไม่ใช่เป็นของหนักที่เป็นวัตถุนะแต่เป็นของหนักในใจที่เกิดจากการไปยึดไปแบกเอาไว้ยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นของเรามีร่างกายของเรามีทรัพย์ของเราความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละที่มันเป็นของหนักนะเวลาร่างกายนะเริ่มแก่ชรามีผมงอกฟันฟางเริ่มหลุดผิวหนังเหี่ยวย่นทุกข์ละนะหรือบางทีมีเป็นแค่มีสิวนะก็ทุกข์ละทั้งที่มันไม่ได้ทำให้เจ็บปวดอะไรเลยที่เพราะไปแบกนะไปแบกไปยึดในร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไปยึดให้มันเที่ยงให้การสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจเรียกว่าปล่อยวางนั่นเป็นที่มาแห่งความสุขอย่างแท้จริงการสลัดอย่างสิ้นเชิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัณหาอวิชชาหรือกิเลสเนี่ยทำให้เกิดความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เรียกว่าความสงบเย็นอีกชื่อหนึ่งว่านิพพานนิพพานหมายถึงความสงบเย็นที่เกิดจากการที่ได้สละออกไปนั่นจะเห็นได้ว่าวิถีชาวโลกกับวิถีทางธรรมเนี่ยมันต่างตรงข้ามกันเลยก็ว่าได้ในเรื่องความสุขวิถีชาวโลกนี่ต้องมีเยอะๆต้องได้มากๆแล้วต้องได้เรื่อยๆถึงจะมีความสุขแต่ว่าในทางธรรมแล้วเนี่ยการสละออกไปเริ่มจากสละสิ่งที่เป็นของนอกตัวคือวัตถุสิ่งของนะแล้วก็สละสิ่งที่อยู่ในใจก็คือกิเลสนะความยึดติดถือมั่นสิ่งนี้แหละเนี่ยจะเป็นที่มาของความสุขอย่างแท้จริงลองทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีนะแล้วก็ลองถามตัวเราเองว่าไอ้ความสุขที่เรามีเนี่ยมันเป็นความสุขที่เกิดจากการได้มากๆหรือว่าเราเคยได้สัมผัสรับรู้รสชาติของความสุขที่เกิดการสละออกไปมั้ยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถ้าไม่ได้รับรู้ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการละการสละเนี่ยมันจะเรียกว่าเสียชาติเกิดก็ได้เพราะเป็นความสุขที่ประเสริฐมากยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นทุกข์ถ้าไปยึดมันแต่ถ้ามีโดยไม่ยึดอันนี้ก็เป็นสุขได้นะอย่างพระสิวลีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ที่เต็มไปด้วยลาภเดี๋ยวนี้คนไทยเรานิยมเคารพสักการะพระศิวลีมากท่านเป็นพระอรหันต์ที่เป็นเอกทัคคะด้านการมีลาภไปที่ไหนก็มีคนถวายของประณีตให้ไม่ว่าจะคนธรรมดาหรือว่าเทวดามารพรหมถวายพระพุทธเจ้ายังสู้ไม่ได้เวลาจาริกไปในที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดทางแยกสองทางมีความหนึ่งทางแยกหนึ่งเนี่ยเป็นทางไกลแต่ว่ามีคนอาศัยอยู่อีกทางหนึ่งเนี่ยเป็นทางลัดแต่ว่าไม่มีคนอาศัยอยู่พระเจ้าถามว่าพระสิวลีมาด้วยหรือเปล่าพอพระสิวลีมาด้วยพระเจ้าตัดสินใจไปทางสายที่ลัดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีคนอาศัยอยู่หรือเปล่าบอกว่าสายนั้นนี่นอกจากจะไปถึงเร็วแล้วยังมีคนมาโทรหาถวายลาภอาหารของประณีตตลอดทางอันนี้เพราะอานุภาพของพระศิวลีซึ่งพระเจ้าเองนี่ก็ทุกข์สู้ไม่ได้แต่ว่าพระศิวลีนี่ท่านมีลาภเยอะจริงแต่ท่านไม่ยึดท่านสละท่านปล่อยวางพระพุทธศาสนาก็ไม่ปฏิเสธนะการปฏิเสธแต่เรื่องลาภนะแต่ว่าต้องไม่หยุดต้องรู้จักสละออกไปยิ่งสละเท่าไหร่ทั้งด้วยอาการกิริยาแล้วก็ด้วยข้างในใจคือไม่ยึดติดถือมั่นนะก็ยิ่งมีความสุข ให้เรารู้จักนะความสุขแบบนี้บ้างเริ่มจากการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็การบำเพ็ญภาวนาเจริญสติทำสมาธิจากแล้วก็ขึ้นวิปัสสนามันก็จะช่วยรื้อถอนช่วยสลัดกำจัดความยึดติดถือมั่นทั้งตัวออกไปแล้วก็จะพบกับความสงบเย็นเบาสบายแล้วก็คำนี้ก็พูดกันเท่านี้ครับ ตังตะวันตังอภิวาเท